Muzyka Fryderyka Chopina na koncercie w studiu M1 przy Myśliwieckiej 357. Czesław Bartkowski, perkusja, Adam Cygielski, kontrabas, Andrzej Jagodziński, fortepian. 22 czerwca 1994 roku koncert prowadził Marcin Kedryński. Wracamy w trójkowym archiwum koncertowym do albumu Andrzej Jagodziński w hołdzie wolności. Wśród nas żyją ci, co przeżyli, choć przeżyć przecież nie mieli prawa i jeszcze cieszą się z każdej chwili, którą ich los im zostawia. Żyją wyrokom wieku na przekór, wieku co siejąc śmierć sam umiera. Rano po mleko drepczą do sklepu i sadzą dęby na skwerach. Prawem kaduko w drodze wyjątku, niepowtarzalni jak starodruki, żyją co dzień, dzień w dzień od początku i troszczą się o prawnuki. Przegapił Hitler, pogardził Stalin, nie dał rady zawał prostata. Czytają, czego nie przeczytali i wciąż ciekawi są świata. Nie pysznią się bliźniacy stulecia, że ich nie dorzucono do stosu. Ich życie ma się powtórzyć w dzieciach, jesteśmy częścią kosmosu. Częścią kosmosu popiół we włosach, popiół tych wszystkich, co nie przeżyli. Nieusuwalna pamięć jak osad spalonej kolekcji motyli. Chodzi czas, mleko, motyl, dąb w rozkwicie. Ci, co przeżyli, żyją wśród nas, tak obrażonych na życie. Ci, co przeżyli, żyją wśród nas, tak obrażonych na życie. Ci, co przeżyli, żyją wśród nas. Wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś

mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Zobaczyli, ilu ich poczuli siłę i czas. I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Zrywali pomniki, rwali bruk, ten z nami, ten przeciw nam. Kto sam, ten nasz największy wróg, a śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk, a mury rosły, rosły, rosły, łańcuch kołysał się u nóg. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w Andrzeja Godziński, Adam Cegielski, Czesław Mały-Bartkowski, Robert Majewski, Janusz Strobel, Agnieszka Wilczyńska, Anna Stankiewicz. Dziękujemy Państwu bardzo. Tak było na koncercie z okazji 15-lecia Instytutu Pamięci Narodowej. 25 czerwca 2015 roku płyta z tamtego koncertu nosi tytuł W hołdzie wolności. Andrzej Jagodziński, jego zespół, bo dziś Andrzej Jagodziński jest głównym bohaterem naszego spotkania w audycji Trójkowe Archiwum Koncertowe. Odejdziemy na moment od nagrań z koncertu. Sięgam bowiem po płytę studyjną, choć i taki koncert też się odbył w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Augustik i Jagodziński trio. Płyta nosi tytuł Szeptem. Do tria w składzie Jagodziński, Bartkowski, Cegielski na tej płycie dołączyła i przy mikrofonie zaśpiewała bardzo znane polskie piosenki sprzed lat. Grażyna Augustik. Pamiętasz, była jesień, mały hotel pod różami, pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie całowałeś pokryjomu moje włosy. Więcej złotych liści było, czy twych pieszczot miłych, dzisiaj nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mroz. Hoteliku pod różami, choć już minął rok. mnie, ja tęsknię za tobą i niech rozstania, kochany, nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz złych listów nie przynosi. Pod hotel i krusz odszedłeś, potem nagle drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok. Włosy masz jak kasztany, i kasztanowy masz oczu blask. I tak nam było dobrze, kochany, wśród złotych liści, wiatru i gwiazd. Ty wiatr kasztany otrząsał gradem, szepnąłeś nagle zniżając głos: odjeżdżam dzisiaj, lecz tam gdzie jadę, zabiorę z sobą tę złotą noc. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany, wprost pod stopy par roześmiany, jak rudy lecą grad. Jak w noc, gdy w alejce rudy kasztan ci dałam i serce, a tyś rzekł mi trzy słowa, nic więcej, że kochasz mnie i wiatr. Już trzecia jesień park nasz wysłaca, kasztany lecą z drzew trzeci raz. A twoja miłość do mnie nie wraca, choć tyle błyszczy liści i gwiazd. I tylko złoty kasztan mi został, mały talizman szczęśliwych dni. I ta jesienna piosenka prosta, którą wiatr może zaniesie ci. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany, prost pod stopy par roześmiany, jak rudy lecą grać.

czekajmy, jeszcze się nie spieszmy, smutkom się nie dajmy zjeść. Rozżalonym naszym sercom nie wierzmy. Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, można jeszcze tyle znieść. Tylko w naszą miłość znów uwierzmy. Nauczyło się serce, serca twego bicia, tylko już tak chce bić. I nie trzeba mu życia, jeśli nie dla ciebie żyć. Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, jeszcze miły póki czas. Miłości naszej jeszcze raz uwierzmy. Pamiętasz, była jesień, muzykę Lucjan Marian Kaszycki, słowa Andrzej Czekalski, Ryszard Pluciński, Kasztany, muzyka Zbigniew Korepta, słowa Krystyna Wodnicka i jeszcze poczekajmy, muzyka Jerzy Wasowski, słowa Bronisław Brok. Trzy piosenki z płyty Andrzeja Jagodzińskiego, jego tria i Grażyny Augustik. Tak, ta płyta jest sygnowana Augustik and Jagodziński Trio. Album nosi tytuł Szeptem. Bo dziś w Trójkowym Archiwum Koncertowym Andrzej Jagodziński, jego koncert z 94 roku z muzyką Fryderyka Chopina, ale także i płyty studyjne, bo tak zwykle wygląda nasze spotkanie w Trójkowym Archiwum Koncertowym. Następna płyta nagrana została w duecie. Miałem zaszczyt zapowiedzieć koncert tego duetu w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Płyta nosi tytuł Tête-à-Tête. Tête. Na akordeonie Andrzej Jagodziński, na gitarze klasycznej Janusz Strobel. Teta Tet, Demolka i preludium numer 4. Janusz Strobel, Andrzej Jagodziński na płycie nagranej w duecie. Płycie sprzed roku. Dziś w trójkowym archiwum koncertowym. Wracamy po raz ostatni już w naszym dzisiejszym spotkaniu do albumu Andrzej Jagodziński w hołdzie wolności. Jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się zew. Tak serce raduje miłości tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Warszawo kochana, Warszawo, tyś treścią mych marzeń i snów, radosnych przechodniów twych lawą, ulicznym rozgwarem i wrzawą. Ty wołasz mnie, wołasz stęskniona, upojnych piosenek i słów. Jak bardzo dziś pragnę zobaczyć cię znów, o moja Warszawo wyśniona. Jak bardzo dziś pragnę zobaczyć cię znów, o moja Warszawo wyśniona. Patrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje i z tłumem się wpleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmiejesz. I ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmiejesz. Jacek Michlarzy dnia wola, bronią jej chłopcy spod parasola. Choć na tygrysy mają wisy, to warszawiaki, fajne chłopaki są. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. I gdy cię kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka. Hej, czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Piosenka o mojej Warszawie, zaśpiewała ten utwór Anna Stankiewicz i Pałacyk Michla, to Agnieszka Wilczyńska, Andrzej Jagodziński, jego zespół z płyty W hołdzie wolności. I tak dobiega dłuższe niż zwykle nasze spotkanie z wtorku na środę, bo dziś wyjątkowy dzień, także i w programie Trzecim Polskiego Radia mogą się Państwo spodziewać audycji związanych ze świętem 15 sierpnia właśnie. Ja już dziękuję za to spotkanie. Słyszymy się w trójce po dłuższej urlopowej przerwie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Na do usłyszenia jeszcze raz Strobel i Jagodziński. Thank you.